Iisus, lumina mea, numai ție-ți voi cânta. Pentru tine e cântarea, Doamne, că mi-ai dat salvarea. M-ai chemat să ies din lume, să trăiesc doar pentru tine. Lumină dulce, de la tine nu mă-i duce. Duhul Sfânt mă întărește și pe cale mă păzește. Să rămân pe calea sfântă și să biruiesc în luptă. În orice vreme, de vrăjmaș eu nu mă-i teme. Fie vânt, fie furtună, Doamne, Tu mă ții de mână. Fie cât o fi de greu, Tu ești Dumnezeul meu. Fie lupta cât de grea, Doamne, ești tărie. Doamne, ești tăria mea. În curând Tu vei veni să răpești ai tăi copii, să răpești biserica, Colosus în slava Ta. Mulțumesc, iubite mire, că Te-ai îndurat de mine. Al meu nume-i scris în carte, să am viață după moarte. Scris